ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. سورة الحج کی بیان و عشرہ کی عملیو چه خپل عملونا خپل خبری د شرک د بوی نه پاکی کی چاغی کی د غیر الله رش نوی عقیده صفا عمل صفا. اول لس آیاتونو کی اولنی سبق کی یرا ذکر کولا چه خطرناک رز را روانه ده سوک چه قسم ده بیدینه لیدر بس روانوی او ده بیدینه قیادت کی ناغا و تبا و برباد شی چه توحید مخالفی دا الله په ځای باندې د بيدین لیډر مانی او د بيدین قیادت کې د شرک قیادت کې نو هغه ته زورانه بیان کړه. اوس په دې دوار کوګانو کې دویم سبق دی په دې کې زورانه دا آغا براینام مسلمان تا چاغه اسلام د دنیا ذریعہ گرزی منفعات د دنیا دا پارا چکا دا دنیا تا ما پہ اسلام کی ملاوی گی ندے بیا دا دین کار کئی او کد دنیا فائدہ بکی نوی نبی آد دین کار نکی د دو پنیز بانده دا حقانیت طول اگر دنیا فائده دا آغا ستا حق وی آغا پروگرام تا حق وی چپاغی کی د دو دنیا فائده وی د دنیا فائده وی نو هغه ته زورانه ذکر کوي. دارنګه زورانه د هغه چا ته چې کله سخت راشي د الله سره تعلق کټ کی عاجزانو سره تعلق جوړ کی امتحان کے فیل سو امتحان کے فیل سو ادا زورنی دی آغا شکی متردد تا چه پا دین بانے اعتماد نشتا پا دین بانے یقین نشتا حالان کی دا فیصلے رز را روانا دا او په دې دنیا کې هم چې د شا عقیده مضبوطه وي او د الله تابعداري دا سالم کائنات د خدمت کوي سالم کائنات خدمت کوي او په آخرت کې ناکام دی هغه څوک چه تعلق ده غیر الله سره جوړ کړو او کامیاب دی هغه څوک چې هغه د الله سره مضبوط تعلق جوړ کو په پاک عقیده باندې ژوند تیر کو نو هغه کامیاب دی. دا دویم سبق دی زورنی او یاری ذکر کړي ومن الناس من يعبد الله على حرف. ایمان نم دے دکلک یقین او د الله نه د مضبوط امید. ایمان نم دے دکلک یقین او د الله رب العزت نه د مضبوط امید. او کفر نم دے د شک او د مایوسی. کفر چې دی نو دا نوم دی د شک او د مایوسی، چې د چا د الله په دین مضبوط یقین نه وي او بې اعتماده وي د ده ایمان کمزور دی. د دیو جنا دینی محنت او دینی بیداری آغا مضبوط عقیده او صفا د باطن غواړي، صفائی د باطن غواړي، کلک عقیده را توحید او د باطن صفائی دا چې کمنه غواړي چې مضبوط عقیده نه وي او صفائی د باطن نه وي نو د امتحان کې فیل کیږي. امتحان کې فیل کیږي د دیو جنا منافقان اوحد کې واپس شو، خندق کې کافر وللاس فلاس کې ورکو، او ګڼو موکو کې غداری وکړه، ځکه د هغې یقین مضبوط نه و او صفائی د باطن نه وه. د باطن صفائی نه وه. دی آیات کې زورن راغ چاہتا چه دا آغا عقیده بدین کمزور وا او دا باطن صفائی نوا، نو دنیا مقصود گردول وا. نو چه بدین کې پی تکلیف راشی نو دین بیا پریگ دی، دین پریگ دی او چه کلا بکیو تا فائده وی ندیا روانی بیا مطمئنی وی دین خشیده. یعنی معیار د پنیز د حقانیت اغا منفعت د دنیا ده، فائده د دنیا ده. دا سیمان گرم بازار کی پتور تو تم نہ خرسی گی، داڑو سی ایمان نہ دے چاگا دنیا پا فائدہ اوڑی اور آوڑی. ومن الناس او زن دخل کنا غصوب تی عبد اللہ چه عبادت قید اللہ علا حرف بشک باندے، علا حرف علا شک کن پہر پشک بانی چه کمدنو عبادت کی، پشک چه کمدنو عبادت کی، گوری چه فائدہ را تملاوی کی اوکنا. خبرگرام شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر چه دے نو نو مسند دے و نو مسند لیہی دے، صرف دبل دلالی کی استقلال بگینشتا. نو منافقم صرف دبل دلالی کی استقلال بگینشتا دے. نو علا شک کن ما تريد رحمه الله تعالى ذكر كري يمتحن ربه ده بخبل رب ازميخي شوير اوري غيرا دا دين كو نوچه منگ لسراكي و کناراكي و قده دينو کی او سولور کی نو ایمانی بے خان او کنا دین کی دا ده چه کم مطمع و آغا ملاو نشی نو ایمانا بس پتا نلگی خوی دین دینو بے کدا حق دین وے نمانگ لے بگدا دارا کرے وے کنا نو دیتا تجرباتی دین وی تجرباتی دین دے با دین بانے تجربہ کئی حالانکہ دین دے تجربی شہنے دے حافظ شہرازی ہوئی یا بمور آیا میں یا بم جست جوئی میں کنم یا بمور آیا میں یا بم جست جوئی میں کنم حاصل آیت یا نی آیت من طلبش میں کنم یا بم اور آیا نیا بم جستجوئی میں کنم که ملاوی گی او که نملاوی گی زوان گردم ور پسی حاصل آید یا نیا آید من طلبش میں کنم که حاصلی گی او که ناحاصلی گی زبتن اغوارم زبتن اغوارم دیوہ دا اللہ رب العزت دین کی بتجربہ را پا یقین دین دیتا ہوئی چھکا زمان پا کہ سر زی مال زی لار دی چی خود دین نہ پریدم دین نہ پریدم رنبائی سفارہ کیم ویلو وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا فائدہ ملوشی نو روانی فائدہ ملوشی نو دین کی روانی تیارشی تکلیف و سخت آراشی یاد دے جے گندنو ددو تما او امید بکی ملاو نشی تما امید ملاو نشی نو روان پس شی نو علا حرفین دے ما ورده ذکر کئی فَكَأَنَّهُ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى لِسَانِهِ وَيَعْصِيهِ بِقَلْبِهِ فَكَأَنَّهُ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى لِسَانِهِ صرف ده جب طرح ده عبادت ته وَيَعْصِيهِ بِقَلْبِهِ او بزرنا فرمانه ده خال شیخ سے مدد ذل و العالی ذکر گئی یعنی دے خود غرض دے دے مینی او دے محبت ندے دے خود غرض دے دے مینی او دے محبت ندے چه فائدہ ملاوی گی نو دین کئی چه فائدہ نملاوی گی نو دین نگئی نو مفاد پارس شو مفاد پرست تے خود غرض رے دیندار نرے آدم محبت نرے فائن صحابہو خیر نتمان نبی دار دغی تفصیل کی رعلا حرفن کو رسی کی رتا فائدہ اتمان نبی نمتمین شبری باننے اتمان نبی نمتمین شبری باننے پشان د مؤمنانو پشان د مؤمنانو بیا خدین کی رواني واینا صحابتو فتنتون او کور سی دتا تکلیف او مصیبت مالکم شی یا بدنی تکلیف و داراشی وین قلب علی وجهی واولید بمخفل باندې پامخ باندې واوړي ان دا الله رب العزت دین پریږ دی. نو نتیجه ذکر کړه خاسره دنیا او اخرت برباد شو دنیا او اخرت دنیا هم تباہ شو زګه کله دینو کله کوپر او کله ایمان او کله کفر او اخرت کې ردی عمل څه فائدہ نشته د دې ایمان او د دې دین په اخرت کې څه فائدہ نشته په دنیا هم تباہ شو او اخرت هم تباہ شو اخرت هم تباہ شو ذالک هو الخسران المبین دا چې ګمنو بربادی خارا تباہی دی کمدنو خارا خارا تباہ شو یعنی دیر کسا پٹوال نشتا دے پٹوال پکی نشتا دے روح البیان کی ذکر کئی وَای نَمَالُو نَعَمَالُو نَدُنْيَا نَدِين لَا مَعَهُ سِدْقٌ وَنَعَنْوَارِ يَقِين نہ مالو نہ اعمالو نہ دنیا نہ دین نہ مال ملاو شو نہ اعمال نہ دین او نہ دنیا لا ماو صدق وانا انوار یقین نور سره جه کمنو صدق شتا او نہ انوار د یقین شتا د ایمان څخه کم انواراتی داغینو محروم شو درار دو جان او ذلیل او خوار او حزین البتا زیانی نبود بدتر از این در هر دو جهان و ذلیل و خوار و حزین پا دوار جهان که خوار ده و غمجن البتا زیانی نبود و بدتر از این ندینا سخت تاوان رو بلشتانا سخت تاوان رو بلشتانا تتصوف علیمان د اشاره په تور باندې ذکر کړي چا رسول په دې کې داخل لې چې څوک د الله ذکر کړي د پړکونو او د لذتونو باندې چې هغه ماته سپړک ملاوي شي او سل لذت راته ملاوي شي په دې لګیاي ذکر کړي او پا دی لگیاوی عبادت تی بچو آتا میلاو نیشی سواق ویارا پریدوائی ہے نو دیوم پا دی دنیا کی پا عبادت لذت لٹائی عبادت پانی لذت لٹائی یا عبادت کئی دا کراماتو بتا ما باندی دا کراماتو بتا ما ننداج کمدنو پدے کے داخل لے پدے کے داخل لے عبادت دا اللہ و کد اللہ دا پارا ند کرامتونو بتاما او ند لذتونو دا خوندونو بتاما که خوند کئیو کنکی زبا عبادت کو که اللہ دا تملاو که لذت او نور بس ملاو دیشی او دارنگی کتا جه کمدنو سا تجلیاتو سا پتا مائن او کاغا نمیلاوی جی بیا نکاین عبادت دا اللہ دا حکم نے بس پاغی باندے ہوکا پاغی ہوکا نو دا خلق پاغی کے داخل لے ذالکا والخسران المبین دار جه کمدنو تاوان خارا نو آیات نا معلوم اشوا چه مضبوط اعتقاد پکار دے دا دین دا خدمت دا پارا او دین تصفیه دا باطن چه پائی کی غلط اغراض نوی غلط اغراض نوی مفاد پرستائی او غلط اغراض اغا دې کمندونو پکې نه وی دا دوه سيزونه ضروري وو د دین دپاره. بله زوره نه ذکر کوي چې هر کله منافق باندې تکلیف راشي، منافق باندې تکلیف راشي، کچه مسلمان باندې تکلیف چې کم نه نو راشي، نو دې عاجزانو سره تعلق جوړ کی، عاجز سره عاجز مخلوق سره تعلق جوړ کی، هوسوالا زور نه پدې ور کوي، قادر ذات پرې خو دو او کم دین چې د دنیا د آخر فائدہ وا نو اس نور سو پس روان شو، نو ظاہر دو خدا پرستای دعوی کولی چه زد اللہ بندین مسلمانیم او چه تکلیف و مصیبت راگی نو ده غیر آئین دستوری راواغست او غلط سیدی راواغست، یدو من دون اللہ مالا، نو کاغا مائیو کمانی کدا اللہ مقابلہ کی چا سره تعلق جوړ کو او سو سره جوړ کو، اسلامی نظام کې وته تکلیف کور سه نو هغه پریک دی، نو دا اغیارو نظام راوالی، نو ما لا یضره ولا ینفعه، دا اغیر پر خودل سو نقصان نو او کولو کې هیڅ فائدہ نه و، کولو کې هیڅ فائدہ نه و، نو عاجزانو سره تعلق چې کمنو جوړ کو، یادو من دون الله رابلی دې د الله نه علاوه غسلارا لا یضره ولا ينفعه، چې زار نور کې دلارا کې عبادت ولا پریک دی، پما غسلارا لا ينفعه چې فائدہ نور کوي کده ولا عبادت کوي کې عبادت ولا کوي، ذالک و ضلال البعید، دادا گمراهی لري د حق نه او مستمره ده، دادا غیر الله سره تعلق جوړول، دادا عجز مخلوق سره تعلق جوړول، هغه سره تعلق جوړول دا لري گمراهی وا، د حق نه لري وا استمرار وبږي، ذالک هو الضلال البعید، دارج کمنو گمراهی لري د حقنا، یادو لمن ضر و اقرب من نفعه، دا بل زجر ذکر کئ، یادو لمن ضر و اقرب من نفعه، دا د خیالو چې غیر الله سره تعلق جوړاو دا الله نه علاوه بل څه سره تعلق جوړاو، نو خیال اداو چې دا به مالا فائدہ راکی، فائدہ خو لره خبره دا خو ټک پټک والا ضرر ورکو، ضرر والا ټک پټک ورکو، از خپل ایمان املاړو خبره ختم شو، چې غیر الله سره تعلق جوړ کو از غیر نه ثم شروع کړه نو بس مشرک شو، زراره والا ورکو. دی آیات کریمه کې دو ځایونه ګران دي، یو پکې لفظی ګرانتیا ده، لفظی ګرانتیا ده، هغه دا ده لام چې ده لامن کې دا په مفعول داخل شوی دی، په مفعول داخل شوی دی، اولام ابتدائیه تاکیدیه په مفعول ناراضی دا راضی خو په مفعول فعل قلب باندې ناراضی، په مفعول فعل قلب باندې دا عام فعل په مفعول ناراضی، دا علام د دې توجیه دی صدا دا لفظی اشکال لے، یو جواب دا دے چه دا یدعو تکرار دے دا مخینی یدعو مده عامل ندے بے عامل نه دی او لمن ضرره اقرب من نفعه لمن ضرره اقرب من نفعه مستقل کلام نه مبتدا ده دا ده چه کم چا سره تعلق جوړ کو نو ده ده ضرر دا چه کم ده نو ده نفع نه ډیر دی ده نفع نه ډیر دی لمن ضرره اقرب من نفعه دویم جواب دا ده چه یادو پا معنی ده یسمی بانده ده یاد یزنو ده یزنو لمن ضرره اقرب من نفعه نو مفعول فعل قلب شو یا دو په معنا ده یا زنو باندې درې یا دو چې ده یا دو په معنا ده یقولو ده ولا منظره مقولا ده قولا یقولو لمنظره اقرب من نفعه یادو یقول لمن ضرره اقرب من نفعه بل ادا چلام اصل کې بزرره داخل له یادو من لضرره اقرب من نفعه یادو من لَظَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ یَعْلَمْ سِلَةٌ مانا کی مراد نده لَمْ سِلَةٌ مانا کی مراد نده یادو مَنْ ظَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ دویم اشکال مانوی ده سوچ سره تعلق لري مخکینی آیات کې وایل چې مشرک را مدد شوی مشرک را مدد شوی هغه چاته چې نه فائدہ په اختیار کېشته او نه نقصان دې مخکېات نه معلومه شو نه فائدہ نه او دې آیات کې ول دواړه ثابت کړو خو یې صرف فائدې لګا زرد نه دې نقصان زرد او فائدې لګا لیټ تا ثابت ویلا دواړه ان نماز کار کوي نه یادو رابلی دې چاله چې تکلیف ټک پټک ته لاس پلاس ته من نه صحیح د فائدې نه دی دواړه ولا کدا تکلیف لګزر دی او فائدہ لگا لیټ تا دا وګ معنی وشکل له چمخ کې دواړه نه پکړو او څلو دواړه ثابت کړو خو ضرر اقرب شو د نفینا یو جواب ده یو جواب چې د ضرر نه مراد او د نفع نه مراد مخ آیات کسی کم ثابت کړی نه کړی نه وی د ضرر او د تکلیف نه مراد نقصان د بلنې دی تشریعی نقصان د بلنې دا مشرک چې غیر الله سره تعلق جوړی چې د الله په دین بدګمانو او غیر الله سره تعلق سکو جوړو نو د فائدې په خیال جوړو شماله بسره کی فائدہ نو دا فائدہ خو وهمی ده یا بیو یا با نئی قطک پتک اندو شو نو دا ضرر نموراد ضرر دا بلن ده اندو کیدل و مشرک کیدل دی چی دی ایمان تک پتک لاس شو بس نور بکیسا کسا میسا ضرر والا ورکو او فائدہ به ای یا با تاسو کار کوي دا یوش دین داري چې یازو نو دا خیال د مشرک ته دا مشرکان چې دی نو دایره زیارتونو درگاونو یا د غلط او حاکمانو دای چې بندگی کوي او دا غي غلامی کوي نو د دې خیال لاره چې فائدہ بیا راکې یارانو راکې حکټ را باندې ډایری کړی دی له وځوي نو دا د غي خیال ذکر کوي یا ظنو ګمان او خیال داره چې لکه مړه خیر ده فائدہ لګو په دمای لکه دا اولیاء او دیګوی په وارث کیږي په خیږي لکه په دمای خود له وځه مندي چې خفشي نو غوي ډایری کار غړی ډایری کو هغه جو سرګی سارا هغه کی بیا لکه دمن کوي نو دا د مشرک اعتقاد ذکر کوي یا سنو دریم دا دا لګو تا وکیرا د مشرک خدایان دو قسمو یو مړو قبرونه بوتان درگاونه مړو دوین چه کمدنو رؤسا لیډران جواندی خدایانیو جواندی خدایان نو دا غمړو خدایانو خواه غزه کرسو یادو لمن ذرو اقرب من نفعه یادو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع دغه کمنه غمړ خدایان شي اوزه می ژوندۍ خدایان دي څه ژوندۍ خدایان یادو لمن الله رب العزت وای چې ژوندو سره تعلقات جوړي چې موږ له پیسې راکې منگلا بدا کئی منگلا بدا کئی نو دے دا فائدے پتا مانے او ایمان اخلاص کو آ خدا نانے دیت ایمانے برد این خدا نانے دیت ایمانے برد یو خدای ادا چو دا مخینے چی ایمانے برد نانے برد ایمانے امورو دنیا نے اخلاص کری مر خدای او دا ژوندے خدای چې کوم نو دوله ډوډۍ ورکړه خو ایمان دې نه دی ایمان نه خلاص کو باز ایمان نه شو خلاص نو این خدا نانه دهت ایمانه برد نو ده دا وی یا دولمن زرو اقرب من نفعه دا امام رازی ګورې ذکر کړی دی او ان المراد رؤساؤهم ان المراد رؤساؤهم الذين كانوا يبزرون اليهم حدیث ہے کہ رياض العلماء ذرونا مراد سے گندن دا خدایان شو رياض العلماء ذرو اقرب من نفي نراغواڑی دے آغا چالرا ذرو اقرب من نفعه مولانا سندی رحم الله خبر وکمو خیر ده فائدہ بدل هغه وای وای دا مخینه منافق چې وو د په انقلابی کار کې دوپاړه کو کې انقلابی کار کو د الله ر دین خدمت وکړه فائدہ ملاوي د لا چرغان نوم شهرت ویډیوګانی په دې پکې ختیز روانه وکه تکلیف راته نو بل بیا رستو را روان دي په شاره تلي دي ځای کې ذکر کوي یاد ولا منظر روح وکلا کلا انقلابی جماعت والا د یو سړی په لفاظه دوکشي په یو لفاظ سره خلاور سره هغه د کمندن ځان سره په جماعت کې ملګری کی او هغه صرف دخلی دوزماری دخلی دوزماری دا غ zarar جماعت ته د فائدې نه زیات وي دا غ zarar چې دی جماعت ته د فائدې نه سوي زیات وي هغه صرف زبانی جمع خرچ وي هغه د زړه نه کم دنو انقلابی جماعت سره ملګری نه زړه ناغو هغه پروګرام لا هغه میشن لا هغه زړه ورکړي نه وی هغه صرف لپاجی دا هغه په لبزونو دوکا کېګه ما نو دیب ځان سره ملګری کوي تعلق جوړي لمن زر و اقرأ من دا چې کمنوی نقصانیه ده جماعت ده پارا لرکا داوی یادو لمن زر روح اقرأ من نفی چه خام خاضر ارده دو آغا نزده ده لاس پلاس ترفای دینه لبیس المولا و لبیس العشیر خام خابت ده دوست او ملگره ملگره بدتر ده لبیس المولا و لبیس العشیر او خامخا بددا کومبا او خاندان یعنی دا مشرک چې کم کارساز سره مدد شوی او دا چې کم ملګری کو نو دام ناکار دی دام راکار دی او چې کم قوم او کم مشرکان کم جماعت دا کار کوي نو دام ناکار دی په ان شوی نبی صلی الله علیه وسلم هغه مدعو شو چې دې کم رابلی او چا سره سره جوړ کو تعلق ادا چې چاوه سره سکو جوړ کو دوړ نه کار دوړ سری الله به سلام مولا ولا به سلاشیر خامخ بد دی او مؤمن او مددگار چې دې د الله خلاف ځان نه مقرر کو د الله خلاف ځان نه مقرر کو او الله به سلاشیر خامخ بد دی عملګری چې دې کې د سارا په دې شرکیاتو کې ملګری وو مقابل د بشارت ذکر کئ مضبوط اعتقاد والا شاغه د کمدنو ننور ګوري او نه د کمدنو وریاس ګوري نه یخنی ګوري نه باران ګوري او نه ګرمي ګوري خو با څنګه د الله دین له وګ ورکړی دا نو هغه ایلا زیر ور کوي یقینا الله جنن کوي هغه سام را چی باندې راوړلې او مالک نه جنات باغونو تا دا ایمان او عمل صالح دا په دنیا مې او جنت کې په دنیا مې اوسو جنت او آخرت کې وته هم چې کمنو جنات تجری ملو شو جنات تجری ملو شو باغونه چې وایي کې بلان راغنه سندونا یقینا الله کې هغه چې را دی او کې ان الله یفر ما یرید یقینا الله کې هغه چې الله چې را دی او کې من کان یظن الله ينصره الله دام زوره نه ده زوره نه ده مشرک تا خدایات ترجمه مختلف تی نو بیا زوره نه مختلف و طریقو بانده با جوڑی گی پا مختلف و طریقو جوڑی گی یو چره مضمون سر آسان لنده ہو لگی آغا دادا چه دا مشرک بدگمانه ده دا منافق دورنګ رامخ کې ذکر شو دی بدګمانه دی دی وای په دینی مهنت کې الله زما مدد نه کوي الله زما مدد نه کوي نو کده په دعوت په میدان کې کې جهاد په میدان کې نو بدګمانه وي الله زما مدد نه کوي نو دی په آرام کې نو دینی مهنت پریږدي دی. دینی مهنت سکی پریگ دی پریگ دی دینی مهنت پوئی گئی کنا دینی مهنت پریگ دی نو قرآن کریم وی دا دا سی سڑی چه پا اللہ رب بلعزت او دا اللہ پا دین دا سی بدگمان دی او دے پی دنیا طلبگار دی پی چه مال پی اللہ دنیا نرا کئی او نکی اللہ زمان مدد نو دغه په دې زمکه د اوسېدو حق نشته ځان دې خپي کې او مردار دي شي فلیم دد به ثواب نه لستما یعنی د دین خدمت په هغه سره کوي چې په اس حال کې غنه نه امید کیږي کپرس کا په یو طریقې کار کې د ظاهر کې ناکامی رااله نو دې تر نالي پیچې پر نکیږي د روح بدلې د کار خو کار نه پریدی کار نه پریدی په یو طریقې کار کې د سوچ کړو فکر کړو په یو طریقې کار کې دې څه ظاهر کې ناکامی رااله نو دې دا نه وي چې دا د الله دا دین غلط دی وای زما طریقې کار کې سم مساله وا په دې پیروته په دې بلکیګ مورېګا بلکیګ مولانا سیندره مولا ذکر کړی دی چې د ترکو د خلافت د هغه خلکو د ترکیانو د ناکامۍ وجه دا و چې هغه یو طرف کې ناکام شو هغه ارث پرې خودل ځکه وای چې دا هغه عقیده او تصفیه د باطن نه و وی جهادی میں دا انقلابی تحریک کی کپیو طرز ناکام شی نو پریک دی وینا کار بدل کا طریقہ کار بدل کا پبل سارا پراتاو شوا خو پریدی بنا او دا بدگمان دا پریخو دو من کانا یعنزنو اللہ ینصرہ اللہ دا خیالو چا اللہ دا مدد نکی دا دی منافق دورنگا دا دن عقیدہ غلطاو چنکه الله زما مدد نو د ارث پرې خودل نو د لاړو سیدو حق شترا باندې د اسمان ته ځان لرسته ځلند کی او مردار دي شي نو دا د منافق سره ولګي بیخي پاسانه فلیمدود به سببین رسای مراد ده اسمان نشت مراد ده او ثم الیقطان مراد ختی کیدلی چې ځان دی ختی کی مردار دي شي داړو چې کمندونو د انقلابی مهنت اهل نه دي چې دې چې کمندونو معمولی تکلیف راغې خپکه ازغه مات شو او توبه د توبه کوم د له شریعت وخت دې پرې دا و شریعتو به هر څه پرې خو دي معمولی غونډه کې جین راغې یا سراغې هر څه پرې خو دي هر څه پرې خو دي داړو پزماکه د اوسېدو حقدار نه دي پور شوی چې په یو طرز انقلاب کار نه کوي او مخه تر کاولټونه ډیر راځي طرز بدل کا خو مهنت مپریدا فال انظر حال یذبن کیدو ما یغیز د جزان خپې کو ا بدګمانی ختمه شو که ختمه نه شو دا تحکم به پاره اوس خو به بدګمانی ختم شوی چې مردا څه کنه وای شک په وته لیوس په دې یو معنا باندې پوښتنه آسان و نو دویم الله یم سورهو کې اوم دغه مشرک ته ځنی راځي مشرک ته چې مشرک تعلق د غیر الله سره جوړ کو ولې خیال داو وی الله را لمدد نه کوي نو نراله په دینی کارونو کې مدد کوي نه نه په دنیوي کارونو کې څه کوي مدد کوي په الله بد ګمانو وی الله زما مدد وکړي نو د دې کمندونو څوک تعلق کړو غیر الله سره جوړ کو او غیر را مدد کو نو یو چې داسې بد ګمانه په الله باندې او د الله په تقدیر داسې بد ګمانه ناغلبا پزما کده اوسېدو حق نشته ځان نه خپي کی مردار دي نو به سببین بیا را سایم واغستا اسمان چت ثم الیقطانق بیا دی مردار شي مړ دي مشرک غیر الله سره تعلق زګه جوړاو چې دوی الله زما مدد نه کوي نو قران ته وایي چه تا بد گمان پا اللہ بانگی استا پز مکد و سیدو حق درمہ دی مشرک تا دا شرک دا ختمولو یو تدبیر خی دا شرک دا ختمولو یو تدبیر دا شرک علاج و تخی لگا توجو بغوارو من کانا یا زنو د چا چې دا خیالي چې د الله په دنیا او په آخرت کې مدد لږ صبر دی تورې کوو ټیک شو دا خورده یو غلط خیال لري عقیده چې الله زما سره نه کوي مدد نه کوي نو دیو جن کله پیر بابا لازم او کله دیوانه بابا لازم او کله یو لا کله بل د توا ته لږ صبر وکړه سوچ یو بستا پا علاقه که موحید سڑی او بل به مشرکی. اول ته د موحد بارہ کې څوک سوچ د موحد بارہ کې څوک چې د دې موحد چې څو غواړي د خدای نه نوغه کیږي او کنه څه کیږي اوس نو چې تو ته سوچو کی دا موحدم چې څو غواړي ان کی خو څه کیږي اوس نه کی ټیک شو دا سوچو شو اوس دا سوچ کا تلک بس تا اوس دې مشرک تلک سوچو کدا چې کم پیر بابا روان دي دا چې کم دیوانه روان دي دا چې کم کاکا سب روان دي چې په نوم زیارت پریدي نه او غیر الله سره تعلق جوړ کړي د تلک سوچو کا د چې څو غواړي نو هغه پوره کیږي کنه د داغم سکیږي اوس نو چې دې ته سوچو کی نو بیا هم د ټول کارونه کیږي اوس ته خیر دې لک سوچو کا کدا کارونه ستا خیال چې دا د غیر الله په اختیار کی نو مشرک خیال دار دی کنه چې الله نه کډکې تعلق دی او غیر الله سره سکی جوړی نو دی وای چې غیر الله مال مدد کوي الله مال سره نه کوي مدد نه کوي نو کستا دا خیال سوی صحیح نو پکار دا چې د موحد یو کار شوی نه وي او د مشرک یو پاتې شوی پکار نو پکار وا چې د موحد یو کار شوی نه وي او د مشرک یو کار پاتې شوی نه وي خو چې د موحدوم ځنی کیږي او ځنی نه کیږي او د مشرکوم ځنی کیږي او ځنی نه کیږي نو معلومیږي دا چې دا کارونه د غیر الله په اختیار کې نه دي د غیر الله په اختیار کې نه دي دا په اختیار د الله کې دي نو چې کوم موحد لو غواړي نو ورکی او چې کوم غواړي نه ورکی نو نه ورکی او چې کوم مشرک لو غواړي نو ورکی او چې کوم نه غواړي نو نه ورکی او کارونه د چا په لاس کې دي دا الله کدی سوچ سره دی دا کار او غصه ختمیږي او دا شرک ختمیږي نو صحیح ده کنه ختمیږي نو صاحب خو خدا په نو شوی نو فلی انظر به سببن الی سمانه مراد د سوچ راستای دا په کارونو د موحد کې په کارونو د موحد کې بس سم بیا ور پسې ثم الیقطع بیا ر دک سوچ ختم کی او د مشرک په حال کې د سوچي سوچو کی نو هل یو زیبان نکیدو ہو ما یقی پونشوی تا داغا شرک ختم شو که ختم خبر پونشوی نو داغا حضرت سے توجیدا بلغت الحیران کی دا اگر چی لگا گونتا کی اگدادا خلکا دا شرک دا ازالی دا پارا یو طریقہ و تدبیر دی پونشوی زوغ پہ پوش ما مسئلہ رہی سی سڑے لگا پہ خلا پوشن بل با پوشی گئے نا لگا مشرک بدگمان رہے چل اللہ زمان سے نہ کئی مدد نہ کئی نزک از غیر اللہ لازم قرآن و تو ہوئی چی دا دی بدگمان ہے دا وجہ تا غیر اللہ را روانی و تا خیر لگ سو چکا دا دی مسلمان طول کارو نہ کی گی بیا سو چکا دا دی مشرک طول کارو نہ کی گی کچرته دا کارونه د غیر الله بچ کیږي په اختیار کیږي نو په کار دی چې مسلمان خو غیر الله لتل نه دی نو د دې یو کار نه کیږي او مشرک یو در پر خودلې نه دی نو د دې یو کار پاتې نشي حالانکه داسې نه را معلومیږي چې اختیار په دست مختار دا کارونه د چا په لاس کې دي دا الله په اختیار کې دي ان شاء الله کوم مشرک لو غواړي نو وری کی او چې کوم واحد لو غواړي نسی کی وری کی نو دې سره سوې مې ختم شګه نه ویل کړه ادن نه چې کوم سوې هغه ختم شو که ختم نشو هل یذبن کیدوه ما یغي کار ختم شو که ختم بلا توجی چې دا یم سرهو کی ضمیر داعی تا مبلغ تراجه دے پیغمبر تراجه دے پیغمبر تا کته وای چې پیغمبر خو مخ کې ذکر شوی نه دی نو تاسو په کافیه کې زوتوي چې ازمار قبل ذکر پنځه ځای کې روا دی د رب په ضمیر کې بل د نه ما حکم داله او درېم تنازو د سلی رب ضمیر شان نه او پنځم هغه ضمیر دی چې ځای بدل وی د ظاهره دا او تا پنځه ځای جوړ کړی دي خو سره سلور ځای نور جوړ کا هغه اسمان او زمکه الله او پیغمبر دې سلور واړو ته مزمار قبل ذکر جایز دي پنځه شو سلور دا شو نو نه ځای نه دي چې دې کې مزمار قبل ذکر څه دي جایز یو زمکه او اسمان دې ته هم چې کمندونو لګا راځي کیږي د زمکه ته اوسه دا او بل الله پیغمبر تا دی کسا شرطونه مرتونه دعائی تا و پیغمبر تا بس زمیر راجی کی اللہ ینصره اس راش توجیل دو مشرک بی دین ملخد دا خیالو چه دعائی و دعوت پچر نکامیابی گی دا بدگمانی و زکا غیر سر تعلق جوڑو زکا غیر سر سر جوڑو تعلق جوڑو وې د دې والله سره کوي مدد نه کوي د دیندارو قران خوانو درسونو والو بیانونو والو د دې په خدای مدد دې تمنام نه او دې بدګمانی نه ارمان نه دی چې دې خدای سونه کوي مددونه کوي او بدګمانی نه دی چې دې خدای سره کوي مدد نه کوي کدی مدد کول دې ودا څخه خوارو مدد خدای نه کوي اوس ورپسې دوه طریقې دي یو طریقه د یو لار ګوري اسمان ته دی وخیږي چې په کم لار باندې دا دعوت راځي مدد راځي نو دک لار دی بند کی دغه لار دی بند کی صحیح شو چې په کم لار دا مدد راځي هغه لار دی سکی بند کی نو بندول شي نو چې نیشي بندول الله مدد سکی مدد کی د دای مدد با الله سکی کای کده سوځي او مالګه مرچکی په کی راځي نو خیر دی او دی سوځي نو ټینشن خو الله مدد سکی مدد نو فالیا امدود بسوابن ال السما وګدادی کی یو راستای اسمان تا ثم الیقطا بیا د کټ کی دغه مدد بند کی دغه مدد نو که بندولی شو نو غصه بیسه شی ختم شی خلا که بندولی نشی فالی انظر حالی و زبان نکیدهو ما یغیز پوش می پا دیکی دوی امانا فالی امدود بساو بینیل ساما اگددی کی یا رسای چت تا زان نی خفی کی زان نی مر کی زان نی مر کی مطلب کده مرداری گی مردار دي شي سوی او سوی په کې ور په کې بلیږي چې الله را دې دای ولې سګي مدد کې دو خرمان دار چې د دې دای الله سونه کې مدد ولې کې او الله ورته مدد کوي او په دې مدد دې سوځي او نو کده ځان مړی نو مرځي کې خون با الله را دې دای سګي مدد الله ور دې دای سګي مدد کوي دا مې آسانې په ترجمه وکړې نور په کې ډېر دی ولا ست ترجمه دي مان کانا یظن الله ينصر الله سوق چې دا ګمان کوي چې بالکل با مددونو کې الله راځو په دنیا او آخرت کې نو وګدې کې اورا ساي بارا اسمان ته بیا دې کټ کې فالینزور نو دې ګوري هر یو زبان نه کیدو ما یغیز چې ختمه دا تدبیر ده دا دې کم تدبیر وکړو ما هغه خبره یغیز چې غوسه کوي دلارم وکذالک انزلناه آیات بینات دا ترغیب الی القرآن دی ترغیب الی القرآن قابل بیان الکمال دی قابل بیان الکمال راشا بدگمانه پریک دا دی قرآن کریم لراشا نستا شرکیات اور سب ختم شی وکذالک دا زما کمال دی چنازل کڑمه دی لرا آیاتونا بینات بلکل واضحا چا بالکل واضح دی په توحید باندې کار څومره واضح شي خو وان الله يهدي من يريد هدایت د چا لاس کې دی من يريد خو به ته معلومی چتا ويهدي الیه من يريد ويهدي الیه من يريد هدایت کې الله غچا د چهره دی او کی کنه چې تا کې انابتی ناغیل اللہ رب العزت کمدنو ہدایت ورکی ان اللذین آمنو یرد آخرت ذکر کئی دنیا دار العمل نه هر سړی تواز خپل ایمان او عمل مناسب بدله ملاویږي. د جاګړ کوونکو اختلاف کوونکو په آخرت کې به عملی فیصله وشي. دنیا کې په دلیل څه شوي دا فیصله شوي دا خو عملی فیصله به وشي. یقینا کسان چې ایمان راوړل دي او کسان چې یهودیان دي او صابئین او صابئین دي او نصارا او عیسایان صابئین دي ابراهیم علیه السلام دور کې شو والمجوسا او مجوس او کسان چې شرک کړل دي ان الله فیصل بینهم یقینا الله فیصلو کې د درمیان دا پرز د قیامت عملی فیصله مراد ده. ان الله علی کل شیء شهید یقینا الله تعالی دې فارغ زبانه گواه الله رب العزت هر څوک پورا معلوم دی چې څنګه فیصله وکړي دا الله په علم به فیصله کوي. ان الله علی کل شیء شهید یقینا الله رې فارغ زبانه گواه الم تران الله دلیل عقلی د توحید ذکر کوي دای څه د چا عبادت کوي نو هغه ټول الله رب العزت منقات تواجزان دي دای څه د چا څه کوي عبادت کوي شمس قمر سپوږمۍ چې من فلارد چې سوق دي هغه ټول الله ته څه دي عاجزان دي نو ول عاجزانو بندگی کوي او د الله رب العزت بندگی نه کوي دا الله رب العزت بندگی نه کوي دا الله رب العزت د عبادت نه سر وباسي او مخلوق ته سر کته کوي دا ټول الله رب العزت ته عاجزان دي. کای فکر دینه نه کړي شیخینا الله تابعدار دي داغه هغه څوک چې په اسمانو کې دي او هغه څوک چې په زمانه کې دي من فی السماوات هغه څوک چې په اسمانو کې دي کاغذ کمنو ملائک تی او کده نیکانو ارواح تی ومن فی الارد او آسوک چه بزما کی دی ملائک تی پیریان دی انسانان دی صحیح ہے کنا من فی الارد بزما که فرشتیش کنا وی خودشتی کنا ملائک ساکل فقیل کار دی نو بزما کې ملائک تی پیریان دی انسانان دی نو ټول د الله تابعدار دی والشمس والقمر نور او سپوږمۍ والنجوم د زمان په سماوات ذکر دی بندگی شو د نور سپوږمۍ ستورو د دې بندگی شو نور سپوږمۍ ستوري والجبال او غرونا والجبال او غرونا شجره ونی والدواب او نور زنده سر نور ده کمدنو زنده سر والدواب و کثیر من الناس او دیر ده انسانانو ده آغاز من فی الاردو دیده کثیر من الناس او کثیر حق علیه العذاب اس پس که مولانا التن من فی الاردن خو معلوم شوا چې یس جدو تابیدار دی دا اللہ حقا سوک چپس فکی دی پزمار کی دی نو ټول سدی تابیدار دی او دلتوی کثیر من الناس ډیر په خلکو کې تابیدار شته خو کثیر ډیر داسې دی چې حق علیه ګور دوستا خبره ده کنه ځان پوی کوا سجده دو قسمه ده یو سجده تکوینی ده او بل سجده تشریعی ده. یو غاړه کې خودل دی تکوینی امور ته نو من فی الارض ایس سوک داسی نشته چه دا اللہ را تکوینی فیصلینا مخواڑی ولهو اسلما من فی السماوات و من فی الارض طوعا و کرها پوئی دی دا اللہ تابدار دی اسمانونو کی دی زمکو کی دی نو دا اللہ رب العزت فیصلی تحصاری خیده جو اندی کول دا اللہ کار مرکول دا اللہ کار بیمارول دا اللہ کار رغول دا اللہ کار عزت ذلت فقر غریبی دا تکوینی امورو کے ٹولو کے اللہ تغاڑا من فلر دے خدا کہ انسانان دی کار سکتی خوا کثیر من الناس کے سجدہ تشریعی مراد دا دا شریعت احکاماتو تا زنو غاڑا ای خدا و زنو ندے خدا کثیر من الناس و کثیر حق علیہ ډیر په انسانانو کې هغه چې کمندونو غاړه کې خودله یعنی د الله شریعت تا او د الله قانون ته غاړه سکړه کې خدا خو ډیر داسې چې باغی عذاب راغی د الله د احکاماتو نه انکار وکړه احکاماتو نه سوکو انکار وکړه او کثیر من الناس وکثیر حق علی العذاب او ډیر شي دي ثابت شو پاغی باندې فیصله د عذاب چې دا ټول د الله تابعدار دي نو ته د الله تابعدار شه چې دا ټول ستا تابعدار شي یار پهونو شو یار ته د الله تابعدار شه نو دا ټول وستا تابعداري کوي دا ټول وستا تابعداري کوي خو یې اسوم دا کائنات چې دی د انسان د خدمت د پاره دی دا تسخیری تکوینی دی تکوینی طور د انسان د فائدې لپاره دی لګولې شوې دي خو دویم یو تسخیر دی هغه ته تسخیری ایمانی وایي چې کله ستا ایمان مضبوط وو دا هر څه ستا نوکری کوي ته داوود علی السلام غرونو نوکری کړي وو ته سلیمان علی السلام هوا نوکری کړي وو اور د ابراهیم علی السلام له الله تابع کو او د موسی علی السلام سره شوې تابع شوی صحابه کرام په سین باندې د پاسه لاړل غر کې نکړل سمن دغه د سفینه زمری د سفینه تابعداری کوله د ربیعی تابعداری پوره چې کمندونو ځنګلي زناور وکړه دا ټول به چې کمندونو ستا تابعداری کوي ستا تابعداری کوي یو جنید بغدادی رحم الله تعالی سفیان ثوری رحم الله او یو بل چې کمندونو بزرگ ناستو سفیان ثوری او د خبرې کول یو بل سره وې د یو الله والے چې وی نو د هغه روحاني طاقت او استعداد باره کې تاسو وایي چې د روحاني طاقت څومره وی هغه تاسو وی ورته مړ د هغه روحاني طاقت نه نه هغه داسې کچر ته دی غر ته وای چې او خوځيګا نو دې څه کیږي ود د خلینه چې دا وته نو غر په خوځېدو شو خلینه چې وته نو غر په شو خوځېدو شو دې ته تسخیر ایمانی ویل کیږي چې داغه په الله باندې دومره مضبوط شوی یقین وی مضبوط یقین وی چې زکه به سمندر ورزم نه دې ما ډوبولې نشي زکر یہ غر تو ہم دا اللہ دا پارا بدے زمان مدد کی اڑقی گی با دا پا اللہ بانے دا مضبوط اعتقاد ننے دا مضبوط اعتقاد ننے دا نبی علیہ السلام ہوا اگیف مدد کرو دا دا غا پورز باننے دا احزاب پورز باننے دا سی دیر چی سیزو ندی شاگر دیدی دی آیات کی دا اشارہ کی چی تد اللہ تابدار شنو دا طول چا تابدار دی دا الله تابعدار دي نو چې ته دا الله تابعدار شنه دا ټول وستا خدمت کوي دا ټول وځه کمنو ستا خدمت کوي لکه شیخ سعدی ویلو ابرو بادو ما وقرشدو وفلک درکارن تا تنانه بکف آری و بغفلتن خوری هما از باری تو سرگشتا و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبوری دا ټول ستا تابعداری کوي دا به ډیر به انصافي وي چې ته چې کمندونو د الله تابعدار نشې دا الله رب العزت تابعدار نشې نو مضبوط یقین مضبوط اعتقاد مضبوط یقین او مضبوط اعتقاد فمن یوهن الله فما له من مکرم اوا غسو کو چې ذلیل ک الله رب العزت نشته دل راي سو عزت ورکوونکه الله ذلیل کو توفیق تیواغس دا اللہ غلامی پریخو دا دا غیر غلامی شورو کڑا ومن یوہن اللہو او آغا سوکتی زلیل کی دلر اللہ نیشتہ دلر عزت ورکون کے کابلگرام شیر سب رحم اللہ تعالیٰ فرمائل شردی مطلب دا دے چی فلا تکریمو ہو تاسو علی عزت مورکوئی چی اللہ زلیل کڑ دے تاسو علی جکمدنو سو مورکوئی عزت مورکوئی فما لہو من مکرم نشتر در پارا سوکمی زد پر کون که یقیناً اللہ کیا غشی را دیو کی حازان خصمان اختصمو فی ربهم نا یر ذکر کئی تر رکو تر آخر پوری چه چا چه کمننو اللہ پری خود او دا اللہ رب العزت تابداری او نکڑا نو دا آغا حالو گورا دو ڈالی مخی بیان چکنا کثیر من الناس تو کثیر حق علی العذاب. او ڈل بیان شوی یو مومنانو انور باطل ڈلی وی باطل ڈلی وی حازان خصمان اختصمو فی ربهم. بدر کی جنگ شروع شو آغاز د جنگ د بدر نو شو علی رضی اللہ تعالی عنہ ویلو پیدا زمون بارکی ہوئی علی رضی اللہ تعالی عنہ شیبہ سره مقابله وا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ د عتبہ سره وا او د عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ د ولید سره وا د ولید سره وا علی رضی اللہ تعالی عنہ هاذان قسمان اختصموا فی ربهم. دا ډول دی دا الله بارک ولاړ دی او غی چې کمنو جنگ کوي هغه جنگ کوي هاذان قسمان دا ډول دی چې دوی جګړه کوي په بار دی اوالی پروردگار کی فی ربهم په بار در خپل کی ما کسان نتیجوس فلذین ما کسان چې انکار وکړو د ربوبیت د الله نه د الله دی اوالی نه انکار وکړو قتلهم ثیاب من نار کټ پکړې شي میچ پکړې شي دی لرا کټ پکړې شي دی لرا جامې نو اور نه د اور لباس په تعالی واغوندې قتلهم سویت وجعل لباسا بلکل برابر با بدن سره کټ کړی بدن نلری بنوی بدن نلری بنوی بلکل بدن سره به لګیدلی وی لکه پتلون چې بدن سره لګیدلی قط یات لهو د دې په بدن بناپ کړی شي لکه موږ پښتو کې درځي له کپړه وړو اله مال کټ کا هغه ناب کی او کټی کی نو قط یات نه مراد دغه ده چې برابر بوله کټ کړی شي د بدن سره بلکل ثیاب من نار جامع دور یصب من فوق روسهم اڑاول بشید سرونو د پاس نه دای الحمیم گرمه وبو یو سرو بیما فی بطونهم ویلی بکڑی شی بده سراغا چی دی پکیڑو دای کی یعنی کلمه و عرص اگا با ویلی شی والجلود او با سیزل شی سرمنی سرمنی با هم او سیزل شی والا هم مقام منحدید اردی دا پار باس گروزونوی پلکونا ممن حدیدیم دا وسپنی دا وسپنی پلکونا بای اللہ ریتی من طولو ساده کل ما ارادو هر واری چی دی ارادو کی طبعی طور اراده چی اوزی دی ورنا من غمین دا مصیبت دا وجنان واپس بکلی شی بدی که او ویلشی وطا او سکی عذاب دا گرم ور دا سوزون کی الحریق دا سوزون کی ور او سکی عذاب دا سوزون کی ور بشارت منون کتا چچاو من لداخی حال یقینا الله داخل وکیا کسان آمنو چیمان راوڑ دیو کئی کملونا عقید مضبوط آوا واملو سوالیات او کئی نی کملونا باغونو تا چی بھئی کی بلانی دی سندو نداغینا لانی داغینا سندو نا یو حلون فیا من ساویرا خیستا بکلی چی دی پدی که من ساویرا من زام پا بانگلو دسرو زرو باندی اوا بچولی چو ملغلری وطا ملغلری بنگڑی گو توا چولی چی پیسا چیف سبراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل احکام این جا دیگرن احکام آن جا دیگرن دا دید ازان لحکامان تی دا آقا دا ازان لین دید ایچ سڑی بنگڑی واچی نو بس کاری حال تا دا آقا دا احکامات بدل لی یادار چی اس کو بنگڑی ار چا چولی گڑا چولی نی دام بنگڑی نی حال تا بزن ادا سی بنگڑی وی پخوانی باباگاو نتا پوسو کا چاگی گڑای چولا سرکای بابا دی اللہ او بخید بلکل بے گڑای نا چولی دا بنگڑی بس اکلاستا چی دو دا خوزو کارنے بلکل بے گڑای نا چولی بنگڑی بے وطا بی نو اس رواج شنو جنت کے با رواجی میرا ساویرا من زاہب ناغا پا باوگانو بنگلو دسرو زرو ولولو اوا بچولی شد ملغلری ولباسون فی آحرین او جامعی دی با پدی کدری خموی وودو الاتویو من القول یعنی دی دنیا کی ندی راحتنو نمحروم اللہ بیولوور کی سبب د جنت دتلو سم عقیدہ و سم عمل او روان کریشیو دی پا دنیا کی اگا پاک ویناتا پاک ویناتا دنیا کی جکندنو روان شیو دا سبب دی د دخول الالجنت روان کړی شو دی پاک پاک وینا باندې لا اله الا الله وهدو الى صراط العزيز الامين صراط الامين ناغل طيب من القول لا اله الا الله ذم القران درم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر زاد المسير وعودو الى صراط الحمید اوروان کڑی شوی دی پلار دا اللہ باندی پلار دا ستائلی شوی ذات اغلار دی اسلام وا نو قانون عقیدیم پاکا وا او عمل چه کمدن ام پاکو وعودو الى صراط الحمید اوروان کڑی شوی دی پلار دا ستائلی شوی بادشا باندی ان اللذینا یر ذکر کئی چه چا چه کمدنو یو خپل گمراہو او بل گمراهی کوله او مرکز د اسلام خرابو مرکز د اسلام خرابو ناغی ته بیا یره ذکر کئ یقینا نا کسان کفرو چې کفر کړو انکار وکړو تس پدی بس نوا و یا سدون ان سبیل الله او باندې خلق د الله د دین نه د الله د دین نه خلق باندې والمسجد الحرام او د جمعه عزت مننا الذي اغه جاننا او لنا سوان لاکف اگر دوله ده منگ دیلارات پار ده خلقو اللذی هاگا جال ناو چگر دوله من دیلارات پار ده خلقو مطلب اللہ وی ما خلقو لچه کندنو مقرر کرده ده عبادت ده پارا او دیت خلق سکی بنده نو بنده ولتی ننو پکار دکا چه جال ناو لین ناس اگر سورت آل عمران کی وی ان اول بیت وزعا لین ناس دا خو الله د عام انسانیت د پاره مرکز مقرر کړو او دی ولګی د مسلمانان دینه باندې چې حدیبیه له باندې راځي حدیبیه کې چې راغلی نو عمره کې سکړو باندې کړل دا الله د جمعات نه خلق باندې او دا چې جمعات ته چې سوا انلا کی ففی والباد برابر دی په دې کې سوا انلا کی ففی والباد برابر دی اوسې دن کې په دې کې او بارای خلق بارای او سیدون کې ټول برابر دي یعنی دا غزای کې ته شامل کیت نشته ده سوا انلاکفو برابر دي په دې کې او سیدون کې په دې کې مقیمین دا غزای او سیدون کې والبا او بارای خلق یعنی پاغي باندې عرب ملکیت نشي راوسته چې په دا غزای په حرم په دې کې بیت الله شریف هم داخل له حرم هم داخل له یعنی حرم د چا په ملکیت کې نشي راتله دا حنابو دا حنابلو مسلکم دک کرے چه دا حرم زمکا دا خپل ضرورت دا پارا با استعمالی دا دا چا ملکیت کی دلے نشی دا چا ملکیت کی دلے نشی وانا سندی رحم اللہ یعوزائی کے باس کرد با دی مسئلہ نو آغا ہوئی چه امام شافی سے فرمائی لیو چه دا چه کمدنو ملکیت کی دلے شی وی آغا ربیو امام شافی آغا ربیو یا هغه دا پتور کړ چې دا راو په ملکیت کې راتلې شي موږ د الله نه سوال کو چې دا پتور دی او ته خدای معاف کی چې دا پتور دی ته الله معاف کی دا حرام د عربو نه دی چې دا د عربو په ملکیت کې راشي په سوان لاکف فيه والباد چې دا د کمندونو په دې کې ټول برابر دي سوا ان لاکف فيه والباد برابر دي په دې کې بارای خلق یعنی عربي خلق والباد او بارای اجم طول پکې برابر دي وا ما یورتی بیل ادم بظلمن عمر رضی الله تعالی عنہ دک فتوا وا ما یورتی بیل ادم بظلمن اصل چې مراده کې بده کې تم اعلان ظلم تا چې یو اراده کول د ظلم نی او بل د اعلان د ظلم نی چې ظلم طرف ته د اعلان اراده وکړند ارادي اراده وکړه هغه ته عذاب درناک دی عذاب درناک ته ظلم کول خلالوی خبره ده چې ظلم پکیو کی او خلالوی خبره ده و ما یرید فی بلاد اسوک چې را دی کی بده کی تم اعلان کول ظلم تا چې ظلم ته کمندنو اعلان کی پدې کی مفسرین ذکر کړی دي چې تا کول فی جميع المعاصی طول گناہونه پکې داخل دي دویم شرک پکې داخل لے درین چکم جرمونا جنایتونا پا حرم کی اخکار وغیرہ او دے اغا حلال گنی هغه د کمندنو حلال غني قرطبي وای ايو بد فيه غير الله چې الله نه علاوه په کده بل چا بندگی شروع کی دبل چا بندگی شروع کی نو چې د ګنا د کول اراده مو کی کرتا نو اغیله چې کمندنو نزق من عذاب الیم اوسوک جم اراده کی په دې کې د اعلان کول ظلم تا نزق من عذاب الیم او بس حکم دتا عذاب درده ان کے وائز بوانا الابراہیم درین باب دی صورت تے پدی کہ اغا مسائل اربعہ ذکر گئی د تخویب او د زجر نرستو او سے کمدنو دا ذکر گئی دا ذکر گئی چه حلال او حرامولو اختیار دا اللہ دے او منخت دا اللہ پنو مکئی دا اللہ پنو مکئی دے ابراہیم علیہ السلام نا نقل پیش کئی اشارہ دا چی عقیدہ کیم دے ابراہیم اقتداو کئی قانون کیم دے ابراہیم اقتداو کئی او عمل کیم دے ابراہیم اقتداو کئی ابراہیم علیہ السلام اقتداو کئی بل ادام وا چی دی دو رکو گانو کی یو چې کم دنو مرکز د علم ذکر کړي چای کې ورکاوټ نه ویچاتا مرکز د علم داسي چې پای کې بچاتا رکاوټ نه وي دویم داغي تعلیم ذکر کړي چا غو مرکز کې وکم تعلیم کیږي دریم داغی میشن او نسب العین سره سلورم داغی طلباء او داغی سہولیات چا طلباء ته سہولیات دي چا غی ته کمندنو په تعلیم کې کړی غینا مرکز خو مکان البیت تعلیم اللہ تشرک بی شیئا دا با تعلیمی چه دا غیر غلامی بنی دا غیر غلامی بنی پروگرام تعظیم دا شاعر اللہ چه گوری او دا غین اللہ یادیگی دا غین اللہ یادیگی چه تعلق الہی مضبوطی بس تعلق الہی مضبوطی اواس ملباعث والفقیر حلالیو کئی چه طالبانو تو خوراک ملاوی چاگئی تا چه کمدنو سہولیات وی مسائل اربعام ذکر کئی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد پاو کې چې په نخا مې کو ابراهيم دا زائد بیت الله متعين مې کو بو انا عينا په نخا مې کو وتا ته بیت الله شریف په ځای باندې سیلاب راغلو سیلابونه راغلو په بیت الله شریف دا ځای کوزو نو وبو خاور راوړې نه دیوالونو روان شيو او خاور پاغ دیوالونو ایرو باندې راړي دلې بنیادونو باندې پا دیوالونو پته نه لګی دا او جبرئیل علیہ الصلات والسلام راغه او په وزر باندې نه خراخ کله راسي د بیت الله شریف په دیوالونو د پاسه پاسه چې دا زه وکنه چې هغه دایونه وکنه سل پاغې کې زړه بنیادونو راووتل نو ابراهیم د اک دیوالونو د پاسه کار شروع کو زګه قران وی يرفع ابراهيم القواعد ابراهيم د بيت الله بنیادونه سکړو اوچات کړو بنیاد خو مخکې وو خو بنیادونه اوچات کړل نو بو انا دا کا مطلب وو عینا ان ما ته په نخ کو او تعین نو تو کو وا اذ بوانا ابراهيم مكان البيت او پاو کې چې په نخ مې کې ابراهيم ته زائد بيت الله الله تشرک بی شیعا چی صدار مجوڑا وما سر ایز بلاهم الله تشرک بی شیعا حکم اتداو کو چی اللہ تشرک بی شیعا یعنی بیت اللہ دا دے مرکز دے چی دے نبا دا اللہ دا بادشاہ تذکروی دا اللہ رب العزت دا غلامائی دا غیر غلامی بنوی الله تشرک بی شیعا چی صدار مجوڑا وما سر ایز بلاهم وطائر بیتیا او پاک ساتا کور زمان پاک دے او پاک ساتا نو امر دا دوام نی یو ظاہری پاکی وی نو دا خوار سکو علیشی پدے کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل تفسیر ساجت نشتا ہر سکی کو علیشی دوے مدا تطہیر مانوی چھ پاک ساتل شرکیاتو نا چپائی کے لغیر اللہ بندگی اونشی من الشرک والمعاسی ومن الانجاس والادناس دار قسم سیزنوں نے پاک ساتا پاک ساتا دا غلط و رسمونو نا دو گناہونو نا وطاہر بیتیا او پاک ساتا کور زمان صوفیہ کرام نے اشارے پتور بانے ذکر گئی دے اشارے پتور بانے چھ زڑوں دا اللہ رب العزت باغ دے دا غیر نہ پاک ساتا جارو پکی واہا و طائر بیتیا او پاک ساتا کور زمان دا پار دا تواب کون کدری دن کو لطائفینا دا بکی مخ کے ذکر آوڑو چھ دا بیت اللہ شریف افضلیت پا تواب سے او خصوصیت پا تواب سے لطائفینا دا پار دا تواب کون کو تواب دا اللہ دا محبت غٹ اظہار دے دا اللہ دا محبت زکا چھ بیت اللہ شریف دا اللہ رب العزت تجلیات و مرکز دے تجلیات و مرکز دے او دا اللہ باندے مین عاشق چیوی ناغا ہر عاشق کوئی چیز دا محبوب دا کور نتاو شوئے نوال تا ما عاشق تاوی گی دا اللہ رب العزت دا کور نا لطائفین ملک میں دا فلک پا تماشا ولاد پسیگی نوچے شم کل پا منڈا دیوالو نخلوم و طاہر بیتی لطائفین او پاک ساتا کور میں دا پار دا تواب قوم کو والقائمین او دا پار دا ادرید ان کو چھ منس کئی ادریگی او دا رکو دا سجدے کو ان کو دارکان دا منزو وازن فی الناس بلاج او اعلانو کا بخلقو کے فن ناس دا ابراہیم سالم انسانیت خدمت کی فن ناسے او اعلانو کا بخلقو کے بالحج الحج کولو چھ خلق حج لراشی دا حج اعلانو کا زنو روایتونو کی راضی چھ ابراہیم علیہ السلام ہوئی یا رب وما یبلغ صوتی زما آواز بسنگ رسی نو اللہ وطوئی علیک الاذان وعلی البلاغ علیک الاذان وعلی البلاغ پتا وانے بے اذان کول دی پتا اعلان نے رسول زما کار دے نو ابراہیم علیہ السلام ادرید یا ایوہ الناس ان اللہ کتب علیکم حجا کتب علیکم حج ھذا البیت العتیق یا ایوہ الناس ان اللہ کتب علیکم حج آز البیت العتیق اللہ دربانی سے کم دنو حج تدے کور فرس کردے وازن فی الناسے او اعلانو کب خلقو کد آج کولو راضی بتا تھا یا تو کا راضی بتا تھا رجالن پیادا والا کل غامرن او پہریوں تیز اسور لے باندے رجالن خفیم لخفیادا برا روانی پیادا سفر پیادا بھی اوزن برا روانی والا کل زامرن پہاریوں تیز سور لائے باندے چکم سورلی دا سفر دا پارا ورزش والا ورک لیشی او سیوائی وختیوی لیشی فاغیت زامر ہوئی یاد آدے چه دوم رد لرے نبرازی چه را روان کڑیوی نو خسر ببوی خوچ بیت اللہ تر آرسی نو ٹاپا بشی دوم رد لرے نبسکی گی دوم را دلره نا او دا مدارک زنو نور واقعات دیکلی دی چه منگا دیونا تا پوسو کچاوی چه یومیاش په فاصله زراغلې چاوي دوه میاشتې اوس چې تاسو کی چې داو کې نو سو کوئی په زمنګ او داګه زینا پینځل لږینټې سوار لږینټې په جیاس کې سفر دی په جیاس کې او داسې داسې علاقې دي چې نمونه ورین نیوري دي کل زامرین پاره او ټپ سار ویوانې یا سینا من کل فاجنا میک رازی باد هر کند جوورینا یعنی دلی رزاینا برازی حمیق جوورا یعنی سوک بی پی جنینا دا مطلب دے باعیدن دلی رینا برا روانی من کل فاجنا میک داری و کند لرینا او دا جوورینا لیا شدو منافع هم رازی با صلا نو داوس مسئلہ ذکر کئی نزور اللہ او مقاصد د سفر د حج د سفر د حج مقاصد ذکر کړي په دې دو آیاتونو کې تر احله تا پورې لیا شدو منافع لهم دا چې حاضر شې د فرض خپل فائدو منافع لهم د فرض فائدو خپل هغه ځای کې دنیوي فائدې هم ني او دینی فائدې هم ني د دین ډېرې فائدې دي په هغه ځای کې دینی فائدی دیری دی اللہ دی منگ فادب و پی احترام بوزی او اللہ دی منگ تنصیب کی نو منافع لهم ویذکر اسم اللہ آیات کی نمدہ اللہ فی ایام معلومات پاغ رزو معلومو کے علامہ پاغ سارو پاغ باندے چوارکڑی دی اللہ دی لارا یعنی گنگ ساروی چپاغ باندے حلالی او دا اللہ نم پی یاد کی فاکلون اخرید دینا او خروی تاسو په بدحال غریب باندې البائس اوگه البائس اوگه الفقیر و محتاج پاغی او خروی سمالی افضو تفسهم بیا لره که خیری دزان نا نیو ظاهر که چه احرام کلاو کئی احرام کلاو کئی نو اغا ظاهری خیری اغا با چه کمدنو ختم شی اغا ختم شی سمالی افضو تفسهم دوی مانوی خیری چه حرم تلاڑی نوال تخیری ارتاو کا شرکون ارتاو کا دا غیر غلامه ارتاو کا دا اللہ رب العزت مخالف عملونا آغا خیری دی آغا ارتاو کا روحانی خیری چی دی ناغا هم ارتاو کا دانا چه بیا رازی اوزان سر دی بغزون اڈیر روڑی بغزون د ځان سره ډیر راوړي دشمنای د ځان سره ډیر راوړي او چرای چې دا غینه بدبخت شي دا مخکې دومره بد عمل نه وي او چرای چې دا غینه بد عمل شي دا غینه نو دو د هغه ځایونو نه هیڅ فائدہ وانه غسته بستل او چکر یو لګوراږي اشیر سره پنځیر مود د ذل العالی چې فرمایي په چې مردان کې یو سړی لړون لا چا د شان سوک ورکو یا غوی چې وای چې څه مړ نکړم چې تاسو وی چې خو تا لیدل نه نو دا څنګه سو تا وی چې دې څه وو پیدا سه نه تر څه گزار بغیر راځي نه بل سوک نه کوي نو دا نه چې خلک بیا وای ته په کلاده خدای کوروم لیدل لري خدای کوروم زنه طالب مولای او کور کې معاشره کې بد اخلاق هي نو خلک وای وی ته په کلا سبا کوم مل لري کنه وی دې دا بنیتی خپ اخلاص پانه کی علاقه بنیت زنه په تبلیغ کې تلې چرا شیړ کې دا دا غونډانی خلق وې پېدې په کلا د خدای په لار کېم تلې دې دل د خدای په لار کېم تلې دې دا ګنا خواسین ګنای خلک دې زنه خلق سره ډیر بدخاري دا بنیتی بغض او حسد دا سیم غلط شی دې خلقه ده مولا سره ده تبلیغی سره او ده عجی سره ده دیره بده خیلی چه مولای او ده غندان پرده که گرده رو ده سنو شویلی چه ده کالو خان کدوان خلقه چه ده چه پرده که سکه گرده ده سره بسکه خوچه بس آتک سین خواته رسته و ولتای ور لڑاکه ده ده نبسه خیر شخور شی نو ده دیندار سره لازن کارو ندیر بس کاری نو ولی اب زوتا فس هم الله دروانه رحم کو دا الله کور دی ولیدو دا الله رب ولیدو د کور نه چاپیرا تاو شوی نو چرالی ولی ابذو تفسهم دا خیری میری دا بنیتای منیتای سکا ارتاو کا کنا د چراړو نو خیر پټ کړی وای چې تلو نو یو پرغله دې په نو راغله زمانه نه خبر وینا وتهونه کید الته نه وای وی زه خو درځم خو ګر پلان کی ته ویناونه کوي زه چې راتلم دې مال راغله وای زه راتلم دې مال راغله وای او ځنه به کې الته هم بنیا ته کوي خلقا دام سړی ایران شي کنه چې داسې یو سړی چې بیت الله خوا کې به تم د چا سره نه صفاکی لکه چا سره بد نه دی کول پکار یو تما خو کې خودل وی یا الله ستا کور ته مخامخ خو الله مدد کښان ته وګمه ته خو وی ستا کور ته یا الله مخامخ خدای چانه می واغ چرسو وی یا الله نو خرص په پیخه مکانو ستا کور ته مخامخ یا الله خو وی درد وا خدای نو ما اوس یو طرف ته خدای ته لږه ما چلګه ته خدای باندې بس دلته خدای له صفاکه کنه خو بل طرف ته پاغه سړی ډیر خپه شوم چې د خدای باندې دومره دې زړه داړ جوړې دلا دومره دې ولا زړه داړ جوړې چې بیت الله شریف کې د تومړه نه صفاکی دلته د تومړه نه صفاکی دا باندې ته سره برور وسکه چې دا وړي او راړو ما چې راړو لګ نور سوا غټو چې اج له تو نو څوکولنی راغلی نو چې التنه ټلیفون کوي وی دیګونه میګونه پخره کې خپلان کی ته غره ویناو نه کوي پلان کی ته نه کوي د التنه د بنیا ته اعظم کړل مستقل اعظم کړل لر کدا بنیا ته مانی ته روحاني خیر لره کا ثم لیاخذو تفاسم بیا لرزی کی خیر خپل خپل غندونه لری کی والی وفونو زورم کاورګرام شیر صاحب رحم الله تعالی فرمایل په زمون کې لیوال اجل تلو وی تاسو وی چې حضرت صاحب راغله د پنځیر شه قرآن می هغه هغه ولا طلب کو چې کوم ځای به ملاو شي می چې شیر صاحب سره ملاو شو یې کینا سلوته وی چې موږ ته لګ نصیحت وکي شه قرآن وته وی چې دلته د الله د کور نه تاو شو نو التبا د قبرونو نه طواف نکو دلته منګه د الله رب ول عزت د کور ګټه خپل کړه التبا خبرونو غټي نخپلو تاسو خبر ورته کولین یو اجیته بتوي چې موږ د کابل ګرام یو موږ د سيو کابل ګرام یو یا غور ته وي چې د ولی الله د کلی یې بیا غوي چې یاو چې دې چې خلک سکینه د غاج دي مزدار کا کار کوي چې خلک سکینه د غاج سکره حاج دي ډیر محبت یو کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل پیما وچ درس کو دل تروجه کی نیچ کوم طالبان نه به ما امتحان واغس چردا قابل دی او درس کول شي بیاغه میزان سره پنپیر تا بوتل نو ورته به وی چې دای ما سره ترجمه کړی دا ته تین امتحان واخل نو که سند اهلی سند ولا ورکا کده سند اهلی ال ته نه وکړ پنپیر کی کده سند اهلی بیا ولا ورکا ما ته وی چې ستا په اعتماد دی ما بوته وی چې او چې هغه سندونه راواله ولور هغه سندونه راواله ولور ثم ليخذوا تفسهم وليوفوا نذورهم او بیا دې لرکی خیر خپل وليوفوا نذورهم او پوره دې کی احکامات خپل احرام سره په سړی احکامات پرشتو چې احرام دې او پړو دا غذر سلوازمات کی اغه به خامہ خاطر گندنو کای احرام لکه څنګه چې مونږ کې سړی الله اکبر وی نیت ته وتاړو نو دا ساده پلار ته کنه دا چې تا ته आवाज وکړو خدای السلام علیکم السلام علیکم دا زنه ده السلام علیکم السلام علیکم دې نیت سره پتا باندې دوه رکعات شو واجب شو چې کله نبل نیت ته وتاړو دوه رکعات در باندې شو واجب شو دا منښت را فعلی منښت را چې څنګه احرام وتاړو د عمره حرامو نو د عمره احکامات در باندې شو فرض شو دا نه را چې وای دی خود دا ستړې کړم او لری کا سم لته نه هغه یو ما ته وی ویارو وی بس داغه دا ځخه دا طالب غونډه کې نو ما یې کې د طالب دی پنجابي او سای کولا ما یې کې اله خیریت خیریت خیریت مې ته وی راغو چې دا خصوص ته هم دغه لکه طالب مولاره ما ته وی چې میرے ابا جان کل آیا تھا عمرے کے لیے کیسا کولا خانو میں بیا سے چلو سو بھی دو چکر چولو گولو نوڈیس تڑے شو تب آپ کو وہ چکر دیکھا نا دو چکر چولو گولو نوڈیس سخت شو تڑے شو یعنی بس بیا چې کم دنو وی هوټل تلاړو ما خبر بیا هوټل تلاړ نو بیا چې چلو شو وی بس اوس هوټل کې وی نو ما بیا مې هغه زمي مامي لري کړی پاک محرم محرم او چې بس دل تدا دا دا زمانه نکیږي وی دا وی زمانه نکیږي ما ته دا دوره مساله نه دا یو چیلې دی ما سبا خیره بیا دا تبو دې تایف تا ما ولګار دا دا دا خو مې څنګه په نه دی دا څه ویلې چې ته وسترل شو حرام څخه لری کا سم لا بوتل کی آیا د خود خپل ته کم نه ایسی ته پروته کېړو ته بربند کا سمته تاسو دا خبره خو نه هغه ما ته یڅه ما اچھا اچھا نشته سم ځان کوو دا لوی زمواري دا ډیر خلک عمرې کوي ولکه عمرې نه کیږي دا ځان خبر نه دومره ډیره پیسې لګې دومره ډیره پیسې او دا علم نه یو پینځمنټه تاسو نشئ کولای په پینځمنټه کې عمره زده کیږي دومره ګران کار نه دی خو یو عالم خپل نه دی چې پینځمنټه کې عمره زده کیږي څه دومره ګران کار خو نه خدا بس خانه یو رواج دی او چې چانه به تاسو نه کوي لکه تبلیغیان درونه جمعتون تشکیلونه کیږي الته هم حرم شریف کې اې دې پټ پټ ګرځي دی یو نه د بل نه به تاسو کوي دا کې نو چې کله پیر سی بسړی نه ماته وی جوړ دا وګوره کنه ټول عمرې جی خرابې دي ټول عمرې خرابې دي هغه پکې ګرځي دا د هغه مهنت ته حل تکي هغه دا وي ورته خیر دغه د عالم دی هغه نه لک تاسو وکړه نو څه کې دا غلط دی تاسو غلط دی نو احکاماتو نظام نه خبرې چې حرام دی او ټول صدر باندې فرض شو دا خو نه دګی نه چې بس ته ډایرکټ کم دنو سلام جار باسا په حرام پرانه ځو روانه گا یو راز هغه چې کم دنو ما ته ټلیفون راغی زما خو ټلیفون بند دی اکثر خو مفتی صاحب دغه کې مشر مفتی صاحب پنپیر ما دا هغه معلومات کول ما ته ټلیفون راغی چې هغه پلان کې ځای کې ما دقه یو خبر وکړه موبایل مې کېښود دی اوس په ما چړلا راغی ما ته وایي چې دا تواب کی خبرې ټیکي تا ته تواب کی خبرې کوي ما خو دا دومره هم نه وی کړی تا چې سوړ ځکه هغه ما ته ډېرې وکړې که نه لکه ډېرې سپکړه ما خبر را ته وکړې وکړې وکړې لکه کنه نو ما خو دومره هم نه وی کړی تا خو ما ته لږ ډېرې ونه کړې کنه نو هغه خیر هو دغه شو اوس لږ سات پس ما ته ټلیفون راغی خو د مسالې تپوس کو په تواف کې ملګری و نو ما ولې جواب ورکړو دو واورېدل چیرې دا ستړی خو چې ته په دې مسلو څه کېږي پوهېږي نو ما ته وایي دا خلک پکې دغه کوي که نه ما څه کوي په دې پکې دا چل کوي چې لکه راشي نو د هغه ځای نه به شروع کوي او د هغه ځای نه به شروع کوي بس مونږ چې کم ځای ته راګړ شو نو د هغه ځای نه شروع کړو ما زما درمه نمبر راغلی شو ما ماته لګیا وې ما ته خبرې کولې ما ته ولې دا ستا پټې دی چې کم ځای نه سره راځي په هغه ځای کې ته ګوټ کوه دا ستاسو د پلار پټې خو نه دی اول مې وویل ته د پاکستان نه دومره راغلی او تا دا پته نشته چې تواب په کم ځای نه شروع کوي تا دا پته نشته وایي نه خو زه خو چې د کم ځای نه راګډ شم هغه درس د سوره کړي دي کنه وي دوره عمرې مې کړي دوره طوافونه مې کړي دي ما بیا دې کم کړي دي که زیات کړي نه کم ما یو دن نه ده شوي دا درته چا ویلي دي چې تا سره دا حساب آهې چې دا سره دا نیمګړی چکر تاسو کو حساب کو نو ما ستا خو تواف نه شوي توابونه استان نشوي وي دا به څنګه چل کېږي ما دا څنګه چل نیم چل نشته دا دا هغه عالم نه غنه تاسو کو چې ما غوړې کې چلېږي راغ کې نو دا ځان نه خبرې شو وليوفو نذورهم احکام پورا کا چې کوم احکامات دې ډیر باندې غ پورا کا وليوفو نذورهم او پورا کوي حکومت او پورا دي کی دی نذورهم احکام خپل چې کوم احکامات واجب شوی دي هغه دې پورا کی وليطوفو بالبيت العتيق او چا پیر دی وګرځي د پور په خوانی نه اعلی سی په خوانی دی نو ډیر په خوانی دی دیم زګړم به پزماکه کې دغه ځای پیدا شوو دیو معنا والی توفو او دې چار چا پیر وګرځي بل به سلاتی کو دا وکور آزاد نه اتقه الله من الجبابره دا اللہ رب العزت دا جبابرون آزاد کرده یعنی پدید چا تسلط بالکل ندر آگلے لئنه لم یملک قط پدید بانی دا چا حکومت هغه بالکل چې کوم نه راغله درم لانه اوثق من الغرق زمانه طوفان تتم طوفان په زمانہ کې د غرقیدون بچو غرقیدون څه شو بچو لئن والي توفو اذي دي وګرځي چکر دی ولګي دا کور په خوانینا بیت الله شریف نه چار چا پیرا وګرځي ذالک ومن يعظم حرمات الله الامر ذالک خبرم دکدا خبرم دکدا ومن يعظم حرمات الله اوسوک چی عزت کی عزت مند د الله د الله دی عزت مند او تعظیم کی ومن يعظم حرمات الله اوسوک چی عزت کی عزت مند د الله حرمات مکہم حرم نه حجم حرم نه عمره دا ټول حرمات دي اوسوک چی عزت کی عزت مند د الله او خیر له عند رب دا ډیره فائدہ مند ده پارا پنی زرب ده باندې کنه ثواب هم ډیر دی او روحانیت په ډیره ترقی ده ډیره زیاده ترقی ده خیر الله عند ربي او انکم لنام حدیثه بل مساله ذکر کړي تحریمات العباد باندې رد د ځان نه تحریمات مکوئ حرام هغه دي چې الله حرام کړی او انکم لنام روا کړی شی استاد پارا ساروی مگر هغه چې لسلی کیږي په تاسو باندې سوره مائده کې لسلی شوی دي فایتانه بور رسامن الاوسان ځان بچکی دا نیازات غیر الله نزور العباد باندې راز فایتانه بور رسامن الاوسان ځان بچکی دا غندونو نه یعنی د بوتانو نه من بیانیه ده فایتانه بور رستا ځان بچکی دا غننا رجس آغوی چې طبیعت ته نفرت کوي طبیعت ته نفرت کوي نو پکار دا چې د شرک د زاینو نه او د شرکی کارونو نه او د منختو د غیر الله نه د دین ته کمندنو د مسلم او د موحد طبیعت داسې نفرت وکړي لکه د غلو نه چې نفرت کوي داسې نفرت شرعي حرام هغه ته داسې ښکار شي لکه طبیعی بدبوئی چې شریعت طبیعت وګرځي چې دا چې بوئی ته ولا راځي تغیر ولا بوئی راځي دا چې او دا چې کم خلق ځانو د شرکیاتونو بچکی کنه او هغه د دې سيزونو باندې بیانو کتلې ډیرو کوي ډیرو نو هغه قدرتی طور په زیارتونو کې سخت تنګيږي او دا هغه چې کمی الواغانی او کمی بریانی و دا غیر ولد غلو پشانتی بوین رازی خلق و تناسی پا دوارو خلو سرٹی پا دوارو خلو سرٹی دی حضرت تی بوین رازی اولتای والا رازی دا سی با لدلی اومی چه موحیدین اغی پا زیارتونی که اولتای کردی دی اولتای دا گندون دلاسا دا طبعی سانا فر دی دا غینا فجتانی بر رجسا زان بچکی بلکل پڑڑا شیده دا غلونا یعنی درگاهونا آج کم دنو درگاهونا واجتانی بو قول الزور او زان بچکی دا دروغ بیان نا دروغ بیان اشرکو فی الکلام دا شرک دعوت کلمه دا شرک یا ما اوحل لغیر الله چه دا غیر الله دا پارا چه کم دنو کم سیز نوم پی اوچات کڑی سو نو اب کا لکه اوسړه دا وی چې ان هذه الشاتا او هذه البقره نظر لفلان چې دا بيزاد اگر چيله دا د فلانکی د پاره منختره فلانکی د پاره منختره نو دا د کمندنو قول زور دی د دین ازان او ساتي ځان د کمندنو ساتي وایتنی بو فایتنی بو رضامن الاوسانی وایتنی بو قول زور او ځان مکمل پړړکې د بیان د بیان د دروغونه چې عقایدو کې څه کم دنو دروغ وایو غیر عقایدو کې حنفاء لله شیطانو صرف دی او الله ترغیب توحید ته نجات پدې کې ره حنفاء لله کونو مخلصین لله فی جميع امورکم شای تاسو ده یو اللہ پر طولو کارونو کی خنفا علاللہ شای صرف او صرف ده یو اللہ غیر مشرکین بے نئی صدار جوڑو ان کی دا غصارا دا اللہ رب رضا سارا اس قسم شرک مکوئی پدے کامیابی دا اوار چی شرک تے ناغد بیزتا ہے او دا حلاکت ذریعہ دا نواما یون شرک باللہ زورنا پا شرک او مثال ذکر گئی واما یون شرک باللہ او سوکتی صدار جوڑکی دا اللہ سارا فکان نما کرنا من السمائی نو لکا چی دے ارتاو شو تچ اسمان نا فتختفو تویرو فتختفو تویرو نو شو کئی دلارا مارغان فتختفو ہو نو شو کئی دلارا مارغان او تاوی بیر ری ہو یار تاو کی دلارا کد مارغانو نبت چی نیار تاو کی دلارا سیلائی تی مکان ان صحیح فزاید اللر کی او فزاید حلاکت کی پاغی کے اغا تبا کی ارتاوی کی دکم دنو یو مطلب سوک چی شرکو کی نو زان حلاک کو زان دکم دنو حلاک کو بس تشبیه دا مرکب دا مرکب سارا لیکن سنجی او سڑے دا بارا نر ارتاو شی او دا بچ کور پکی نئی نو دک کشان تی چی او سڑے دا توحید پریخو دا او شرک للاڑ نو پا دی که دا بچ کور نشتے دے حلاک تے ہو تبا دے حلاک تے ہو تبا دے دویم آسمان عزت تے نو جسو کو دا آسمان بارا زائے دے دا بارا نخکت آراشی نو مشرک چے دے دے دا بارا نخکت آراشی یعنی بی عزت شو بیزت اشو فمن یعن اللہ فما له من مکرم توحید عزت تے او شرک بیزتی دا نو سوک چی مشرک شنو بیزت اشو درین فتق تفو تویر او تاوی بی ریح چی چا شرکو کو نو یا به مارغان او شو کئی غواقی بولت کمدنو راخ کی او طرف تا و بل طرف تا او یا با تباہ و برباد شی نو دی یو مطلب دا چس مواحد داغ نیت پا یو زیره او مشرک چره مشرک چره نو آغا یو داغ نیت کل یو زیشی و کل بل زی نو فتق تفو خود پیر دویم دا سیشی چه پا شرک کی ترکیو کی نو دهری شی نو تاوی بیر ریحو فی مکان صحیح آغا چه کمدنو دهری شی سلورم تویر نمورات افکار ردیا غلط کی کرونا او ریح نموراد شیطان فکرون او سوچون ای غلط شی که ده غلط سوچون او نبچ شی نو ده شیطان نخونی شی بچ که ده بل فتاق تفو خطویر ده مجاہدین او ده مسلمانان او ده لاس مردار شی او تاوی بی ہری ہو یا پخپل مرگ مر شی او مردار شی پخپل مرگ مر شی او مردار شی ناتاوی بیر ری ہو آتاوی بیر ری یار تاو کی در رسیلائی فی مکان صحیح پاغذائی دا حلاکت کی آغذائی لرکی دا حلاکت کی ذالک خبرم دکا دا ومن یعظم شاعر اللہ او سوک جم عزت او کی دنو خدا اللہ دنو خدا اللہ انسان تعلق الہی جوڑاولو لحاغل رے شددہ اللہ سره تعلق جوڑ شی پدی کی شاعر اللہ دیر کار کئی شاعر اللہ پدی کې ډیر تاثیر لري. اصول شاعر الله چې شاول الله رحم الله وی سلور دي، یو بیت الله دی کعبه شریفه، دویم قران کریم دی، دریم نبی علیہ السلام دی، او سلورم صلات مجز دی. دا اصول دی شاعر الله. بیا د بیت الله شریف په حکم کې مساجد دی جمعتنا، د نبی علیہ السلام په حکم کې داعیان د دین او خدام دی، چاو دا سڑی تعلق دا اللہ سر جوڑی، داغی مجلس داغی دا بار مفید وی. کتاب اللہ کی علم دا قرآن و دا سنت اغا دے، صلات کی نور عبادات امنی، دا شاعر اللہ دی، دی سر تعلق سر اللہ رب العزت سر تعلق دیر جوڑی گی، چھ دی سر سمر نزدے کے دو دومره به الله سره تعلق ډیر جوړیږي. هغه څوک چې عزت کوي د خدای الله، فإن من تقوى القلوب، یقینا دار الاخلاص د زړونو نه معلومه شو چې د پزړه کې چې کم دنو اخلاص سي. فإن من تقوى القلوب، یقینا دار د اخلاص د زړونو نه، یعنی چې پزړه کې څومره د الله تعظیمو نو دومره به شاعر الله تعظیم خاره کی، دومره به شاعر الله تعلیم خاره کی. منبع چې دا نزړه ده د تقوا او د فجور، نافرمانی چې دا دا په زړه کې وي، او تابعداري هم په زړه کې وي. آزاد دي اندامونه دا مظاهر دي، دا چې کمندونو مظاهر دي، دا مظاهر دي. نو چې په زړه کې د الله تعظیمی او د الله عظمتي، په دیو د قران عزت کې، دیو د بیت الله عزت کې، دیو د عالم عزت کې، دیو د پیغمبر د سنت او تعظیم کې، چې په زړه کې د الله رب العزت عظمتي، نو اصل چیز په زړه باندې زورو. فَإِنَّ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، يَقِينًا دار الاخلاص زړونو نام، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ لَأَجَلٍ مُسَمًّى، تاسو لپاره دي کې فائدې تر نیټه مقرره، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیا چې کوم دنو زائد روایت د دې له آکور بخوانی تا، وَمَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، دا نزور الله دی چه آغا ساروی چی دی دا غیبانی دا اللہ نوم آغا سپل شوه دی، نتال سے فائده واق لی، فائده تی نواق لی، او علاج علم مسمع، بیا با حرم تاور چی، حال تا با حلال شی، حال تا با قربانی شی، و کپلا روانی ضرورت دا سورلہ را شی، آغا تی ناغا سل جائیدو که ضرورت را گئی. سمم ما اللو آئل البیت الاتیق، ولكل امه جعلنا منسكا، هذا باردار يوم غرزول ميدا طريقه عبادت ليذكر اسم الله شياد كنون ده الله باغ سبان دي منسكا عام عبادتونم دي، او ده حج مناسك توم وي، او قربانه طريقي توم وي، شياد كنون ده الله باغ سبان دي شوار كدي الله دي رام بهيمه ترنا مي ده گنگسارونا فايلا انكم الا واحد، دا ټول احکاماتو نتیجه راوړه داوود توحید چې مخکې کوم دلایل ذکر شو مسائل داغي ته کوم دنو نتیجه راوړه، نو لایق دې بعد اساسو فایلا حکم الا واحد الا دې کیو فله اسلمو، نو صرف او صرف هغه ته غاړه کېږي بل چاته نه، فله اسلمو لوی مقدم کو، صرف او صرف هغه ته غاړه کېږي، وبشر المخبتين حاضر ور کوي عاجز کو ان کو تا الاخبات الى الله، دا فرشتو صفاتو چې انسان کې دارا شي چې الله حکم ته عاجز وي. سوره یوهود کې وای واخبتو الى ربهم، الله رب العزت ته عاجزي کوي، دا الله رب العزت حکم تراماتي، دا الله رب العزت حکم تراماتي، قشيري ذکر کړی دی چې اخبات څه ته وایي فی ال اخبات استدامت الطاعت بشرط الاستقامت بقدر الاستطاعه استدامت الطاعت بشرط الاستقامت بقدر الاستطاعه دا واس مطابق همیشه تابعداری کول او کلک پی اوسیدل کلک پی اوسیدل دا اخبات ته او هغه ذکر کوي چې د اخبات نه خدا دا چې کمال الخضوع ومن اماره الاخبات کمال الخضوع بشرط دوام الخشوع وذلك باطراق السريره چې زړه عاجزی وي الله ته بالکل دائم الله ته متوجي وي چې د بنده زړه الله ته واوړي دا اخبات ته صرف اندامونه نه چې زړه یې څنګه نو الله ته واوړي وابشر المخبتين او زیر ورکه زیر ورکه عاجزی کوونکو ته هغه څوک دي الذين غبطر اذا ذکر الله شکل یاد کریشی اللہ رب العزت واجلت قلوبهم او یریگی سلونا دی یعنی سلکی چکم اخباتو ناغا پا راشی ذکر اللہ شی یاد کریشی اللہ واجلت قلوبهم او یریگی سلونا دی نا اللہ جلال واوری نا اللہ رب العزت احکامات واوری او خفل عجزیتو گوری ویارا ما خدا اللہ سے تابیداری نه کڑی ویارا ورسر آراشی ویارا ورسر آراشی ویذا ذکر اللہ چکل یاد کرشی اللہ وجلت قلوبهم ویاری گزلون دی وصابرین علام صحابهم کلک فاغبانی رسی گی دیتا وصابرین اسم راوڑو اذا ذکر الله فعل راوړو چې کله یاد کړی شي الله نو یېږي سنونه دی هاي کې تجدد او صابرین کې سمراوو اشاره ده چې دا صبر د دې عادت شو دا صبر د دې څه شو دا ور پورې دی بس او ټول ته شامل نه تاوانونو کې تکلیفونو کې چپای کې د کمندو صبر کوي وَصَابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَصَابِرِينَ وَكَلَّ پاغه تکلیفونو چرسی کی دیتا والمقیم الصلاۃ قدرون کی دمانځو چې الله رب العزت حق ادا کړي وَصَاد والمقیم الصلاۃ او درون کی دمانځو چې الله رب العزت حق ادا کړي والمقیم الصلاۃ والصابرین مخیر اورو چه صبر کئی و چه سخت پیراشی نو متوجی شی اللہ تا والمقیم سوالا قدرون کی دمانزو او داغینا چورکڑی می دیرون لگئی خرچون کئی او داغینا که علمی او که مالی که علمی او که مال ناغا خرچ کئی او داغینا چورکڑی می دیرون لگئی والبودن جالنا دا جه کمدنو بیان دبیاد نزور اللہ دا اللہ پا نم چه منل شوی دی دا آغی تازیمو کئی او غر ساروی کرزولی میں دلر ساز دپارا جعلنا البدن جعلنا ها مازمرا عملو ہو دے والبدن او غر ساروی کرزولی میں دلر ساز دپارا تنو خدا اللہ نا ساز دپارا پدے کفائی دی دی لکم فی آخر ساز دپارا پدے کفائی دی دی فاسکر اسم اللہ یاد کی نم دے اللہ علیہ و دے باندے سواب فا پا قطار شدے پا سفون کیوی پا قطار وی تا صدا گا ٹیم کے پا دے باندے دے اللہ نم یاد کی غر سارو کے او خان دی دا اوخ دا حلالے کے دا طریقہ وی چاہ پا ولاڑا حلالے مخینے گوڑا والا ماتا کی او پاگی کے نا حری نو پا دے غری کی ایتے کمدنو سو گزارا ہوئی داغی نوین شروع شی چه وینه تی شروع شی نو روغون تا که غار تاو شی نو دردو لگه نو بیا ورپسی زبحو کی ورپسی زبحو کی زکا اوخ داغا شانده سده چیلن پشانده را چی گی نه دا خپل طریقه وا نو فذكر اسم الله ثواب فا چې په قطار دی دا الله نوم په یاد کې فإذا وجبت جنوبها چې ډډې کی دي او لګې ډډې خپلې فقلوا من عواتم الخا دا غټې ام تاسو شي اوزي ژوند دی باندې مور نه کټګای فإذا وجبت جنوبها فاغه کې وجبت جنوبها چې کی دي ډډې خپلې چې ولګې ډډې خپلې فقلوا من نخرید دین عواتم القان والموتر او خروي تاسو فصبر صبریدون کی او بزان خودون کی باندے غریب دو قسمی یو آگئی چه غواڑی نا صبر کئی کانے ہونے دویم چه اگا صبری گی نا بے قرار رہے نوال محتر اگا زان خیرہ سے چکارو لگئی اوشو دا خیرہ سرام مبارک شے اللہ دے قبولکی اللہ دے قبولکی شکر دے شکر دے شکر دے اللہ دے اگا زان پیش کو ابل کورنا سے پر روای منو زیارے نشد لے نو القان الموتا دوارا قسم دی یا قانے چه تا طرف تماحل دے او موتر چه چاپلوسی کی سوال کی یا قانے چه تمدار دے او موتر چه چه کمدن سوال کی غواری درنا فاتم القانے والموتر اخر و ایتاسو صبرنا غریبان نے او بے قرارا کذالک سخرنا لکم دکرنگی تابی کڑیمیو دیل رستیا ستاسو دپارا دید پارا چه تاسو قدر رکی دا اللہ دن احمد اللہ تابی کڑل تاسو قدر رکی دا اللہ ندانا چه دا ساروی دا بلچا پنم منیوس شکو رکا او دا اللہ پنمی علالو چه دا ستا ساروی دی او ستا مخیط سرک دی نطول دا اللہ مخیط سر نگ دی قادر وک کنا ساکرنا علیکم لعلکم تشکرون کې دې چې تاسو قادر وکې د الله د نعمتونو لین علی الله لهمها بالکل رسی الله رب العزت واخره دې او نبی دې دې مطلب دا دی چې اخلاص ضروری دی اصل چیز اخلاص دی فرات پر اسم باطل کې دیو په دیوالونو ویلې لگاولې وینی به لګولې چې ما قرباني کړې دا او دادی الله رب العزت وی غوخي او ویني الله ته نرسي اصل سی ساده زړه اخلاص ته د زړه اخلاص ته نبی عليه السلام وی انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات چې د ملونو مدار په نیت ته د زړه نه په شوق په مینا یاو نیکی وشوا نو آغا روح پوری ون خلی نو چی روح آغا جیان تزی نو نیکی و سرام زی که کم نیکی ده پاس پاس نشوی وا آز مجبوره شوی وی یا خدا دی موسکی راش منگو سرام منجو کنو آز تار زلن نو آن بس که تاغارش نو آز تار زلن کلی ندا فازی ننو آز نزی مخیطا دغه شان دی کم گناه دی پا شوکو کو ناغوون خطو نا پوری زی او کچه تا گیر شوی زان دی ملامت او دس مصیبت دیو شڑیا پا دی کی گیر شو نو پا دی بانه تا دا کولو پا ٹیم که زان ملامت اکڑه نو آن پا لده نزی نام سر تر سر ده اصل چیز آغا کیفیات حاصل اول دی کیفیات حاصل اول غلط کیفیات میلان د زړونو دا د ګناه ترتا دا لري کول او اصل چیز شوق د نیکو هغه پزړه کې چول که مختصره نیکی کیږي لند نیکی کیږي خوشیا د زړه په شوق وشي په محبت باندې وشي نو هغه اون خلی ور پوري هغه بیا دند نور پیدا کوي نبی علیہ السلام وی الله غټي اگر بیا بچی روڑی دننا اگر تا مائلکی نورو نیکو تا من جا ابل حسنا فلو عشرو ام صالحا نو اگر دی لسو نیکو نورو تا جوڑ کی او که پا بوج بانده دیو کو لکه اس پا خفل شوق قرآن تا ناس تی پا خفل شوقو نو نور نور بدل خوان در کئی نورانیت پا پزڑ کے پیدا کی گی که دا چاده وجه نمجبوره بانده ناس تی نو تیری وکی رزی یا به ډو تیرینه کې سر ته به عمر راځي او یا کړي ورسولي انو بیا به وایي شکر دې اخلاص شوي شکر دې اخلاص شوي بیا به بل درس ته قابو نه کیږي بل درس ته به قابو نه کیږي اصل چیز هغه کیفیت وي کیفیت ولکی یناله التقوا منه چې دا کیفیت برابر شي د دې مهنت ته ان تعبد الله کانک تراه ان تعبد الله کانک تراه لین ینال الله لهم بالکل نرسیږي الله تا لهم واخر دیو نوینې دې خرسیږي هغه تا التقوا منکم اخلاص زړونو ساسو کذالک سقرا دکرنګ تابع کړی دل رساو د پاره تدې د پاره چې لوی بیان کړي د الله په هغه طریقه چې خودنه کړی تاسو هیتو کبر الله تدې د پاره چې لوی بیان کړي د الله په هغه طریقه چې خودنه تاسو کړی تکبیراتی وبشر المحسنین او زیر ورکا نیک عمل وتا المحسنین احسان کوم کو تا دا کیفیت والے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ او زیر ورکا المحسنین پا شوق سارا کونکو نیکو لرا چاپا مینہ باننے احسان سارا اخلاص سارا نیکی کی ان دابد اللہ کانک تراو فائلن تکن تراو فائنو یراک وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ او زیر ورکا احسان کونکو لرا پا اخلاص سارا و پا شوق سارا نیکی کونکو لرا او دا زیر وطاو مورو ان الله دام یو قسم زیره ده احکام بیان شو کفار بستا سخت مخالفت کئی سخت مخالفت بکئی فان الله یدافع عن الذین یقینا الله دفاع کئی او بچ کئی دفاع کلا کسانونا چی معنی راوڑ ده یعنی مطلب دا ده چه اللہ رب العزت دا کافرانو دا تسلطنا اللہ مومنان بچ کئی چه پا دغا احکاماتو دا مخی تیر شو چه دا دی کمدنو پوروی دا اللہ رب العزت مسلمانانو لزیر ورکو پیشنگوی چه اللہ رب العزت و تاسو لغلبه در کئی یقینا اللہ لرکی دا مومنانو نا غلبه دا کافرانو دا کافرانو تسلط اغت اللہ لرکی زک وجد آزا چه ان اللہ یقینا اللہ رب العزت لا احب کل خوان کفور اغا مینه نکی داری او خیانتگر کفور او ناشکر سرا اصر اللہ مینه نکی دا غی تسلط اللہ نپریدی خوان مشرک دے چاہت کمدنو دا اللہ سرا تگی کی خیانت کی کفور او ناشکر دے دای دی خیانت و جوا دای دی کمدنو دی خیانت و جوا یقین اللہ مینه نکی داری او خیانتگر او ناشکر مٹکر سرا واخر